aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To środa, 22 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Podczas jutrzejszego szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki wraz z szefową Komisji Europejskiej przedstawią inicjatywę dotyczącą pomocy przy odzyskiwaniu uprowadzonych z Ukrainy dzieci. Następca brytyjskiego tronu przebywa z niezapowiedzianą wizytą w naszym kraju. Książę William między innymi spotkał się z żołnierzami stacjonującymi w Rzeszowie. Były opozycjonista Andrzej Gwiazda ma otrzymać 1 300 000 złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za aresztowanie w czasach PRL. Na rozpoczynającym się jutro szczycie Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki wraz z szefową Komisji Europejskiej przedstawią inicjatywę dotyczącą pomocy przy odzyskiwaniu uprowadzonych z Ukrainy dzieci. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział w telewizji publicznej, że projekt w sprawie dramatu ukraińskich rodzin, którym uprowadzono dzieci w głąb Rosji, jest efektem m.in. rozmów z wicepremier Ukrainy Olchą Stefaniszyną. Minister podkreślił, że Polska mówiła o tym problemie także w czasie debat nad kolejnym unijnym pakietem sankcji wobec Rosji. Chcemy z jednej strony pomóc Ukrainie w poszukiwaniu tych dzieci. Dysponujemy pewnymi możliwościami, narzędziami, także bardzo nowoczesnymi, które chcemy oddać do dyspozycji, jak chodzi o możliwość odszukania tych dzieci zrabowanych z terytorium ukraińskiego. A z drugiej strony chcielibyśmy wspomóc Ukrainę w procesie zbierania dowodów i wyciągania odpowiedzialności od winnych tych zbrodni wojennych. A nawet na etapie, kiedy wprost nie można jeszcze tych winnych pociągnąć do odpowiedzialności, zebranie materiału dowodowego, który później może przepaść, jest bardzo, bardzo ważne na czas, kiedy będzie można tą odpowiedzialność rzeczywiście wyegzekwować. Władze Ukrainy szacują, że wywieziono w głąb Rosji około 16 000 nieletnich. Następca tronu Zjednoczonego Królestwa, książę William, w trakcie niezapowiedzianej wizyty spotkał się z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczył także wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pojechałem do Polski, aby spotkać się z żołnierzami brytyjskimi i polskimi, gdzie usłyszałem o ich niezwykłej pracy na rzecz Ukrainy. Moje przesłanie do nich w imieniu nas wszystkich brzmi: dziękuję, napisał w mediach społecznościowych książę William. W Rzeszowie był również wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który również dziękował żołnierzom za owocną współpracę i wspólną ochronę wschodniej flanki NATO. Wtedy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, wtedy, kiedy przyjmowaliśmy miliony uchodźców z Ukrainy, polskie służby były wspierane właśnie przez służby brytyjskie, przez żołnierzy brytyjskich. Jesteśmy za ten fakt niezmiernie wdzięczni. Jutro w Warszawie następca brytyjskiego tronu spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Przemysław Lis, Polskie Radio. 1 300 000 złotych odszkodowania i zadośćuczynienia otrzyma Andrzej Gwiazda za aresztowanie. Prawomocnie postanowił Sąd Najwyższy, podnosząc kwotę zadośćuczynienia o ponad 350 000 złotych. Sprawa dotyczy aresztowania opozycjonisty w latach 80. Sędzia Tomasz Artymiuk, podając ustne motywy wyroku, powiedział, że kwestia zadośćuczynienia jest delikatna i za każdym razem rozpatrywana indywidualnie. Sąd Najwyższy wziął pod uwagę, że wcześniej Andrzej Gwiazda był przez ponad rok internowany. Wyjątkowo świadczącym o tamtych czasach działaniem ze strony ówczesnych władz było to, co zrobiono z nim 22 grudnia 1982 roku. Kiedy to został zwolniony z internowania i tego dnia, tuż przed świętami, został postanowieniem prokuratora wojskowego tymczasowo aresztowany na początku na 3 miesiące. Sędzia Tomasz Artymiuk mówił, że areszt tymczasowy był przedłużany, ostatecznie trwał dłużej niż internowanie. Ten okres tymczasowego aresztowania trwał 19 miesięcy, a więc przekraczał zdecydowanie okres internacji. I na dodatek pan Gwiazda pozostawał pod zarzutem zbrodni zagrożonej najwyższym wówczas wymiarem kary, a więc karą śmierci, która w tamtym czasie nie była objęta żadnym moratorium i była wykonywana, co stronom jest doskonale znane. Apelację w tej sprawie składali prokurator, pełnomocnik Skarbu Państwa i sam wnioskujący. Prokurator wnosił o obniżenie zadośćuczynienia, pełnomocnik Skarbu Państwa o zmniejszenie kwoty odszkodowania, natomiast pełnomocnik opozycjonisty o wyższe zadośćuczynienie. Zegary słoneczne pochodzące nawet z XVI wieku i księgi z odręcznymi notatkami Mikołaja Kopernika można oglądać na nowej wystawie zamkowego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wystawę jubileuszową Czas i praca Kopernika tworzy około 140 obiektów pochodzących m.in. z Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Pradze i Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie, mówi Piotr Żuchowski, dyrektor olsztyńskiego muzeum. Wystawa jest rzeczywiście fascynująca. Ściągnęliśmy obiekty nie tylko z Polski na tą wystawę. Takim rarytasem do oglądania są przenośne zegary słoneczne, które przyjechały z Pragi. To nie są tylko urządzenia, to są dzieła sztuki. Z czasów też Kopernika, chcę to podkreślić. Wystawa będzie prezentowana w gotyckich salach olsztyńskiego zamku do końca września. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Mateusz Warianka. Kacper Kozłowski to kolejny polski piłkarz, który nie weźmie udziału w meczach z Czechami i Albanią w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Pomocnik Witeze opuścił już zgrupowanie z powodu kontuzji. To nie jedyny problem selekcjonera Fernando Santosza. Na wcześniej z powodu kontuzji wykluczeni zostali Bartosz Bereszyński czy Kamil Piątkowski. W ich miejsce powołano awaryjnie Bartosza Salomona i Tymoteusza Puchacza. Przypomnę, że w piątek w Pradze Polacy zagrają z Czechami i będzie to debiut Santosza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Trzy dni później biało-czerwoni podejmą w Warszawie Albanię. Tymczasem Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA w Miami. Polka miała rozpocząć imprezę w Kalifornii od drugiej rundy, jednak z powodu kontuzji żeber musiała zrezygnować ze startu. Liderka światowego rankingu przy okazji poinformowała, że nie wystąpi także w drużynowym pucharze Billie Jean King. Tymczasem w hicie siatkarskiej Plus Ligi emocji nie brakowało. Liderująca w tabeli Asseco Resovia Rzeszów przegrała 2-3 z trzecim do tego spotkania Jastrzębskim Węglem. Decydującą partię goście wygrali 17-15 i dzięki temu awansowali na drugie miejsce, wyprzedzając Warte Zawiercie. Najlepszym zawodnikiem spotkania został przyjmujący Jastrzębskiego Tomasz Fornal, który zdobył 21 punktów. A w hokejowej Ekstralidze poznaliśmy drugiego finalistę playoffów o Mistrzostwo Polski. Awans wywalczył GKS Tychy, który pokonał 2-1 Unię Oświęcim i w całej rywalizacji zwyciężył 4-3. W finale Tyszanie zmierzą się z GKS-em Katowice. Toruń będzie gospodarzem halowych Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w 2026 roku. Będzie to drugi przypadek, kiedy impreza tej rangi odbędzie się w Polsce, bo przypomnę, że w 2014 roku halowe Mistrzostwa Świata zorganizował Sopot. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski cieszył się z tej decyzji World Athletics. Organizacja tych imprez przez naszych organizatorów, tutaj mam na myśli Krzysztofa Wolsztyńskiego przy współpracy z miastem Toruń oraz Stadionu Śląskiego, tych naszych tradycyjnych miejsc, jest na wysokim poziomie doceniana w centrali i europejskiej, i światowej. Myślę, że to też jest czym się pochwalić. Formalnym gospodarzem halowych Mistrzostw Świata będzie region Pomorza i Kujaw. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek najwięcej słońca zapowiada się na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce. Tam powinno być nawet 18 stopni, z kolei na pozostałym obszarze przeważnie od 11 do 16 stopni. Zachmurzenie będzie duże, ale zdarzać się będą większe przejaśnienia. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Ekspert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Fundacja imienia rodziny Ulmów SOAR w dniu 24 marca w Warszawie organizuje Festiwal Psalmów Dawidowych, honorując sprawiedliwych i ocalonych. W dniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Festiwal wsparty przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. grubie trójki, miło mi dzisiaj przywitać bardzo wybitnego gościa, pana profesora Bogdana Cywińskiego. Pan profesor tytuł magistra filozofii polskiej uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1961 roku. Doktorem filozofii Akademii Teologii Katolickiej został w 1973 roku. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2011 roku. Wykładał na uniwersytetach Warszawy, Lublina, Genewy, Fryburga, Kijowa, Wilna, Mińska, Witebska i Dźwińska na Łotwie. Redaktor miesięcznika Znak w latach 66-77, przez pewien czas w latach 73-77 redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność w bardzo burzliwym 81 roku. Ważniejsze książki, Lodowody niepokorne, książka, która wykreowała całe pokolenie młodej inteligencji niepodległościowej w latach 70. Ogniem próbowane, książka o doświadczeniach Kościoła na terenach Europy Środkowo-Wschodniej, baśń niepodległa i wreszcie dzieło, które no, zyskało ogromny szacunek, Szańce kultur, czyli szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej. I właśnie ta książka skłoniła mnie do zaproszenia pana profesora do studia Klubu Trójki, aby porozmawiać o tym, jak ciężką i wyboistą drogę musiała przejść tożsamość narodowa Ukraińców. Jak my możemy patrzeć na te zmaganie się z swoją tożsamością ze strony naszych wschodnich sąsiadów. No i oczywiście zawsze na końcu pojawia się pytanie, czy możemy patrzeć z jakąś nadzieją na przyszłość obu narodów, które w ciągu ostatniego roku bardzo się do siebie zbliżyły. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, sięgnijmy po akcent ukraiński, pieśń Pink Floyd dedykowana ukraińskim obrońcom tego państwa, którzy od ponad roku walczą w bardzo nierównej walce z rosyjskim imperium. Posłuchajmy. Ukraina, Klub Trójki, dzisiaj gościem moim jest profesor Bohdan Cywiński i zacznę od fragmentu z pana dzieła Szańce Kultur. Tożsamość narodowa Ukrainy stanowi dla Rosjan zagadnienie pierwszorzędne, bo rozumienie i przeżywanie ukraińskości określa to, czym jest Rosja i zwłaszcza to, czym nie jest. Idzie o dziedzictwo Rusi Kijowskiej. Przyznają się do niego obie kultury, rosyjska i ukraińska. Mam wrażenie, że to trochę przypomina ten spór o to, czyja jest ta tradycja Rusi Kijowskiej, świętego Włodzimierza, Jarosława Mądrego, tych rozmaitych wspaniałych osiągnięć Rusi Kijowskiej. Przypomina mi troszeczkę spór, jaki toczą wyznawcy wielu religii o Jerozolimę. Coś jest pięknym symbolem zanurzonym głęboko w historii i każdy chciałby mieć to na wyłączność. A ponieważ nie da się tego podzielić, to dochodzi do krwawych konfliktów. Czy ten spór stał u zarania obecnej wojny ukraińsko-rosyjskiej? Myślę, że nie tylko jest początkiem tej obecnej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale jest elementem całej historii nowożytnej rosyjsko-ukraińskich kontaktów. Od XVII wieku co najmniej, a może jeszcze i od XVI, Rosjanie najróżniejsi ciągle niepokoją się, czy naprawdę nie zaistnieje Ukraina, bo Ukrainy ma nie być. I tutaj te kilkaset lat ma zupełnie inną historię polityczną, bo począwszy od połowy XVII wieku, Ukraina popada w ruinę, a potem przestaje istnieć jako byt polityczny. Z drugiej strony, kulturowo Ukraina jest bardzo silna w XVII, XVIII wieku, w XIX niszczona w sposób jak na tamtą epokę bardzo staranny przez władze rosyjskie. Oczywiście. I to jest też okres, kiedy Ukraina traci iluś swoich geniuszy na rzecz kultury rosyjskiej, bo i Gogol przyjmuje ten płaszcz rosyjski i Szostakowicz, i Czajkowski. To wszystko są ludzie, którzy no tak naprawdę wybrali rosyjskość i odeszli od ukraińskości jako czegoś lokalnego, mniej wartościowego. To jest kwestia praktycznie rzecz biorąc przede wszystkim językowa. O ile w pierwszej połowie XVIII wieku następowała ukrainizacja Rosji, widoczna i w Petersburgu, który się wtedy budował, i w Moskwie, i we wszystkich ośrodkach intelektualnych rosyjskich była moda na ukraińskość i była nauka języka ukraińskiego, o tyle gdzieś od połowy XVIII wieku sytuacja zmieniła się. Ukraiński zaczyna być uważany za język pospolity, tak, nie nadający się do wyrażania w nim wyższych uczuć. Tak. I to jest aż śmieszne. Z punktu widzenia naukowego można patrzeć na to jako wyjątkową, dziwną reakcję intelektualnie ciekawych Rosjan, którzy tego ukraińskiego nienawidzą, powiedział. I to trwa w gruncie rzeczy do dziś. Jeżeli widzimy takie posunięcia, jak wychwytywanie dzieci, wywożenie ich do Rosji i bronienie im rozmawiania między sobą po ukraińsku, to przecież to jest dokładnie to samo, tylko na dalszym, lepszym, precyzyjniej wycelowanym etapie działania, że Ukrainy ma nie być. I to jest właśnie to, od czego zaczęliśmy rozmowę, że Ukraina jest dla Rosji niezwykle ważnym problemem. No ale gdyby z nami siedzieli tutaj przedstawiciele na przykład takiej typowej galicyjskiej emigracji starszego pokolenia, to powiedzieliby pewnie, że w państwie polskim, w koronie polskiej zdawałoby się o wiele mniej wilczych zasadach, ta ukraińskość z kolei rozpłynęła się w tradycji kraju Lwowszczyzny, przyłączenia dużej części południowej Ukrainy do korony polskiej. I tam też te elity ukraińskie, rody bojarskie, no bardzo często się spolinizowały, czego przykładem był Stanisław Szeptycki, brat Władyki Świętojurskiego, Andrzeja Szeptyckiego. Mm. Więc mogliby powiedzieć tak jak Litwini, że wy się do nas uśmiechaliście, ale też powodowaliście, że ukraiński cukier rozpuścił się w polskiej herbacie. Tak. Właśnie. Uśmiechanie się jest metodą przybliżania mniejszości narodowej, kulturowej, językowej, wyznaniowej do jakiejś większości. I tak bywa zawsze. Ale rosyjska polityka wobec mniejszości badanych od Finlandii, od Finów do Gruzinów była inna. Nie przybliżanie się, tylko tępienie. I jak to zwykle bywa, jest to skuteczne na samej górze kultury i życia publicznego i zupełnie nieskuteczne na niższych kulturowo partiach. To był taki jakiś Polak, może ktoś z Państwa pamięta, który powiedział, że naród jak lawa z wierzchu. A niemożliwe, wie Pan. Więc właśnie. Lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Czy sugeruje Pan, że ten elity, jeśli patrzymy na księstwo halickie, wchłonęła polskość, ale została ta lawa w postaci kozaczyzny? I to inaczej bym widział. Księstwo halickie najpierw się ungaryzowało. Węgrzy byli pierwsi. tam. Polacy byli dopiero drugą wersją europejskiego zachodu, który się tam pojawił, ale wersją dużo silniejszą i dużo skuteczniejszą. No i bliższą językowo. Bliższą językowo, oczywiście. I bardziej wkraczającą na tamte terytorium. Węgrów było niewiele i byli na mniejszym terytorium. No, skoro państwo węgierskie docierało do słonecznego Adriatyku, to eksplorowanie terenów na północ z Zakarpacia było mniej chyba atrakcyjne. O wiele atrakcyjniejsze było tak. Podbijanie Chorwacji, oczywiście. Bośni, oczywiście. Czy też dążenie do południa. Tak, tak. Natomiast kozaków ja widzę jako najaktywniejsze jednostki najpierw w środowisku chłopskim ukraińskim XVI wieku. To środowisko to byli ludzie bardzo często nie z samej Ukrainy, z dziada, pradziada, ale bardzo często z Polski. No ale stworzyli coś, co można nazwać pragenezą odnowy tożsamości Rusi kijowskiej. Tak, ale momencik. Żeby zrozumieć tożsamość kozaków, moim zdaniem trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta ludność uciekająca przed Europą polską, no, dlatego, przed polskim systemem feudalnym, powiedziałby to, jakiś marksista polski. I tutaj miałby dużo racji. To znaczy, system feudalny to jest jeszcze inna kwestia, ale powiedzmy prościej, przed poddaństwem. Albo też przed wynaturzeniach w poddaństwie. Było dużo tych wynaturzeń i nie wiem, jaka była ta natura niewynaturzona w poddaństwie. No ale dobrze. I była sytuacja prosta. Uciekali przed poddaństwem na Ukrainę i tam się spotykali przez południe Ukrainy dzisiejszej, wędrowali ze wschodu nad Morzem Czarnym, wędrowały kolejne fale ludności wschodniej. A najsilniejsi z tych różnych fal, najsilniejszą falą byli Tatarzy. I Tatarzy krymscy to był wielki problem dla tej ludności chłopskiej, która potrzebowała ochrony, obrony. Czyli wyłonili się tacy protektorzy trochę, tak jak tak. Czasami w miastach gangsterzy mówią, że ochronią sklepik, ale trzeba płacić, tak? I nawet o tym płaceniu to ja nie wiem, ale ja bym powiedział tak, że byli ludzie najsilniejsi, najoperatywniejsi, najpewniejsi siebie, siadali na konika i chronili swojego otoczenia lokalnego. Od tego to się zaczęło. Jest XVI wiek. No dobrze, a potem? A potem właśnie. I ta ludność jest ostro, zdecydowanie prawosławna. Czyli dlatego się nie udaje włączenie tych elit w obręb szeroko rozumianej struktury szlacheckiej Rzeczpospolitej, tak? Myślę, że w ogromnym stopniu to jest najważniejsze. Z tym, że prawosławie, trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest prawosławie, które przyszło tam z Bułgarii, z Serbii, poprzez Połoszczyznę. Ale dlaczego kozak rejestrowy potrafił zrywać podległość królowi polskiemu, a potem przyjęciu Ukrainy kozacy pod władzą rosyjską bardzo posłusznie zdobywali Syberię, Kubań, Kaukaz i jak gdyby nie występowali przeciwko tej władzy rosyjskiej. Dlaczego ta Polska była zrzucana jak taki poprzęg przez konia, który ciągle ma w sobie narywy stepowe? Myślę, że tutaj tu właśnie zadziałało to prawosławie, to znaczy nie sama wiara, nie sama organizacja cerkwi, ale wytworzona wokół tej wiary i tej organizacji cerkiewnej pewna kultura, pewien sposób przeżywania świata. I jesteśmy jednak w paręset lat wtedy po rozłamie między łacinnikami a prawosławnymi. Tak. I ta obcość jest już bardzo silnie utrwalona i ona ma poza tym socjalne podłoże, ponieważ kariera, a zatem awans socjalny i kulturowy zachęca do łacińskości, natomiast lud prosty siedzi przy swojej cerkiewce lokalnej. No dobrze, ale tacy ludzie jak wojewoda Kisiel czy hetman Sachajdaczny wydawało się, że mogli być prawosławni, a jednocześnie być szanowanymi dowódcami polskiej armii, która przychodziła w sukurs Rzeczpospolitej w momentach jej kryzysów. Cóż, o Kisielu ja przynajmniej to wiem tyle, co mi opowiadał niejaki Sienkiewicz. I tam sienkiewiczowski Kisiel mówi, że ja prawosławny, a wobec państwa polskiego lojalny. No właśnie. Ale wypominają mi to i jedni, i drudzy, i Polacy to, że ja prawosławny. Gdyby takich jak Kisiel było więcej, to wyrąbaliby oni sobie przestrzeń szacunku i akceptacji zarówno ze z jednych, jak i drugich. Więc właśnie wydaje się, że ich było nie tak wielu, że wielość, że ogromna większość postanowiła bronić prawosławia na Ukrainie, a tego prawosławia trzeba było bronić, bo przyszła Unia. Dlaczego Unia się nie udała? Unia się nie udała na Ukrainie, ponieważ... Znaczy, Unia się nie udała na Ukrainie, tę, którą nazywamy Ukrainą rosyjską, lewobrzeżną. Tak. Natomiast w wypadku Lwowszczyzny wydała wspaniałą elitę ukraińską. I wydała także ciekawą elitę w Wielkim Księstwie Litewskim. Jak się patrzy na białoruską część Wielkiego Księstwa Litewskiego, to tam widać i bardzo ciekawe postacie, i widać zainteresowanie, widać żywość. 70% ludności Wielkiego Księstwa Litewskiego w części, to mówimy w tej chwili, mówię o podziale po Unii Lubelskiej, kiedy Wielkie Księstwo Litewskie odwróciło swoją ukraińskie ziemię na południe, tak, od Wilna. Tak. Więc na tych ziemiach 70% to byli Unici. 20%. I Rosjanie po rozbiorach udowodnili, że to jest proces, który można cofnąć. Tak. Rzeczywiście Kościół grekokatolicki na terenie Białorusi już po I wojnie światowej próbował jakiegoś odrodzenia i zgromadził kilka procent ludności Białorusi. I to spowodowało, że białoruskie elity były nieporównanie słabsze w stosunku do elit ukraińskich, które bardzo często kapłani wywodzili się z ludu, tak jak na Litwie z kolei, tak, i którzy wzięli w swoje dłonie zadanie odrodzenia narodowego. Tak. Czyli na Litwie się udało, na Ukrainie się udało, na Białorusi się nie udało. Tak. A jak wyglądało odrodzenie ukraińskie tam na tych terytoriach, gdzie nie było Unii, a gdzie kwestia ukraińskości się skupiała nie na odrębności religijnej, ale na odrębności etnicznej, językowej. To bardzo trudne pytanie. Przynajmniej ja nie mam, nie umiem na to odpowiedzieć do końca. Jedno, co warto byłoby tutaj, na co warto zwrócić uwagę, że XIX-wieczne odrodzenie ludowego, ludowej wersji ukraińskości miało z jednej strony swoją, że tak powiem, miejsce silne na Lewobrzeżu. Szewczenko był. Szewczenko był takim przykładem. Lewobrzeże z jednej strony, z drugiej strony po litewski Wołyń. Pamiętajmy, że Wołyń to nie była, no to nie było Królestwo Polskie. To było Wielkie Księstwo Litewskie. I tam też ukraińska kultura jakoś była obecna, natomiast zupełnie nie widać było ukraińskiej kultury na Podolu. Dlaczego? Nie wiem. Pytałem o to dyrektora biblioteki uniwersyteckiej w Żytomierzu. Pytałem go ściślej mówiąc o literaturę XIX-wieczną ukraińską na tamtym terenie. Tutaj ukraińskiej literatury tak naprawdę nie było. Była, jeżeli była literatura, to była polska. Józef Konrad na przykład, tak, był wytworem Podola tego ukraińskiego, tak, prawda? Tak. A potem próbowałem to sprawdzić, bo mi się wydało, że może on, widząc, że rozmawia z Polakiem, chciał powiedzieć coś miłego dla mnie. Wziąłem podręcznik historii literatury ukraińskiej sprzed 10 gdzieś lat, może 15, w każdym razie już długo po 90 roku. No i tam miałem może 12 sylwetek wielkich ludzi XIX-wiecznej literatury ukraińskiej. Dziewięciu z nich z tej dziesiątki to byli ludzie z Lewobrzeża, czyli ze wschodniej Ukrainy, zza Dniepra. No dobrze, a jak doszło do wskrzeszenia się ukraińskości w schyłku I wojny światowej? Wtedy nastąpiły dwa wektory. Po pierwsze, wybuchła aspiracje narodowe Litwinów galicyjskich, one były skierowane przeciwko Polsce, ale i w Kijowie pojawiły się elity na tyle silne, aby stworzyć Ukraińską Radę Narodową. Można powiedzieć, że to jednak pokazuje chyba siłę witalizmu ukraińskiego poczucia narodowego. I tak, tak. Kijowszczyzna, no, sam Kijów był częścią do I wojny światowej. Nie tylko do pierwszej, znaczy od połowy XVII wieku był pod władzą rosyjską. Więc tam to był problem rosyjsko-ukraiński i właśnie Kijów walczył z rusyfikacją, zresztą w Kijowie. Kijów ukraiński, tak, oczywiście. Tak. Bo był i Kijów polski, prawda? Był Kijów polski, owszem. I zresztą bardzo, bardzo ze sobą w Kijowie nie było problemu polsko-ukraińskiego. Bo obie nacje były tak naciskane przez Rosję. Oczywiście, no. Oczywiście. I w Kijowie zresztą powstała, czy tam się głównie uwydatniło, no najciekawsze moim zdaniem w historii politycznej myśli ukraińskiej środowisko, mianowicie Bractwo Cyby, Cyryla i Metodego. To są wczesne lata 40. Na czym polegała jego waga? To byli mesjaniści, ale mesjanizm ukraiński. Główną osobą tam był Kostomarow, najbardziej znanym, bo wielki poeta był Szewczenko, ale myśl polityczna, w bardzo szerokim sensie polityczna, to był Kostomarow. Zapatrzony w Mickiewicza i w mesjanizm mickiewiczowski, sam jednak stworzył coś innego. Mianowicie mesjanizm nie skupiony na tej męce, która była i która jeszcze trwa, ale na przyszłym zmartwychwstaniu i nie na poziomie czy na podłożu narodowym ukraińskim, a na podłożu wszystkich narodów cierpiących od Imperium Rosyjskiego. No dobrze, ale znowuż, gdyby siedział z nami Ukrainiec galicyjski, powiedziałby, że Kostomarow mógł sobie nie zauważać antagonizmu polsko-ukraińskiego, ale oni, siedząc we Lwowie, mieście, w którym bardzo często mówią, że nie ma żadnej Ukrainy, są tylko Rusini, wierni, usiłsini synowie Rzeczpospolitej, powiedzieliby, że tu we Lwowie nie dało się uniknąć antagonizmu polsko-rosyjskiego. I ten antagonizm wybuchł w nocy z 31 października 18 roku na 1 listopada. Tak. To było nie do uniknięcia? Myślę, że chyba było nie do uniknięcia. To znaczy, żeby to nie nastąpiło, to powinny zadziałać siły nie tylko polska i ukraińska, ale austriacka. poprzez Austrię niemiecka i rosyjska. No ale Austria miała dla Ukraińców Wasyla Wyszywanego, Wilhelma Habsburga, który miał stworzyć w nadziejach jego popleczników przedstawiciela kolejnego części Imperium Austro-Węgierskiego w postaci Ukrainy pod wodzą króla Wasyla I. No ale wyszło z tego tyle, co z kilku innych wielkich idei austriackich. Ale ktoś mógł powiedzieć, że z tej idei zostali oficerowie strzelców siczowych, którzy potem stworzyli ukraińską organizację wojskową, a z tego nurtu potem wyłonił się już bardzo, że tak powiem, dzikie kłącze w postaci UPA i jego bardzo agresywnego i toksycznego nacjonalizmu. Tak, to tak. No dobrze, a jak dzisiaj widzi pan na pojednanie polsko-ukraińskie po tym no takiej dziwnej, że tak powiem, przemianie, która nastąpiła w ciągu ostatniego roku? Gdybym na przykład zadał panu pytanie 10 lat temu, czy w razie ostrego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w Polsce przeważać będą nastrój pewnego dystansu wynikającego z pamięci o tragedii wołyńskiej, czy nie, to nie wiem, czy pan by tak przepowiedział, że wszystko będzie tak gładko przejdzie absorpcja paru milionów uchodźców. Oczywiście, że tego nie powiedziałbym. Zastanawiałem się nad tym i byłem... Może można byłoby to nazwać umiarkowanym optymistą. Ale raczej parę lat temu czy teraz? Nie, parę lat temu. 8 lat temu wydałem taką książeczkę na ten temat, króciutką. Myśląc o Ukrainie się nazywała. Tak jest. Więc natomiast to, co się zdarzyło w polskiej świadomości w ciągu ostatniego roku. Tak, przerosło moje wyobrażenia wielokrotnie. Nie wiem, 5-10-krotnie. To było zdumiewające, że tak w tak znacznym stopniu potrafiliśmy co najmniej odłożyć sprawę niezałatwionych rachunków między naszymi narodami na czas, kiedy nie będzie nikomu z nas i nam i im, czy może należało powiedzieć i im, i nam, bo taka kolejność się rysuje, kiedy nie będzie właśnie groziła żadna siła Imperium Rosyjskie. Czyli coś jak krzyżacy, którzy pojednali Polaków z Litwinami, mimo że Litwini najeżdżali Polskie Królestwo przez dobre chyba 100 lat. Co najmniej. Ale w momencie, jak pojawili się krzyżacy, to wszyscy stwierdzili, że no jednak są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak. Tak. I zainteresowali się tym. I to można zrobić razem. I z Mazowsza mnóstwo ludzi wybrało się tam. Tak jak Amerykanie szli w kierunku Pacyfiku, tak Mazowszanie tworzyli elity w małych ośrodkach miejskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak? I na wsiach. No dobrze. Ale są i pesymiści, którzy mówią, że teraz Rosjanie nas zjednoczyli, a potem ten demon, który skłócał Polaków, który Ukraińców zrażał do polskości, który wykreował wizerunek fałszywego Lacha, który ma niby uśmiech, a tak naprawdę chce odebrać Ukraińcowi tożsamość, może w końcu wrócić. Może. To może wrócić. Co robić, aby tego, aby ten demon nie wrócił? Demon, który dzielił nasze narody. Co innego mają w tym kierunku robić Ukraińcy, co innego Polacy. A co Ukraińcy, a co Polacy? Ukraińcy powinni uwierzyć, że ta Europa Środkowo-Wschodnia, która się w tej chwili w ciągu tego roku bardzo wyraźnie zarysowała od Skandynawii aż po Gruzję, że to jest jakiś podmiot polityczny i nie tylko polityczny, ale nie lubię słów za mocnych, ale nie widzę jak go uniknąć. Pewien podmiot duchowy, z którym warto się zjednoczyć w sensie duchowym, nie politycznym. I że to jest siła, która może zahamować imperium moskiewskie i pokazać naszą odrębność, naszą specyficzną tożsamość naszej części kontynentu zachodowi. Trzeba pamiętać, że Ukraińcy mają bardzo mocne powody, żeby zachodowi nie wierzyć. I z pierwszej wojny światowej i z wojny 19-20 roku z bolszewikami jednak Denikin jego i wsparcie zachodnie dla Denikina było wyrazem tego, że Zachód woli mieć jakąś Rosję za partnera niż te małe, słabo określone, słabo widziane z Zachodu narody i narodki środkowo-wschodniej Europy. I oni na tym przeżnęli. Przeżnęli poza tym na wierze w Niemców. I w pierwszej, i w drugiej wojnie światowej Niemcy nie byli zainteresowani, żeby wykorzystać w wojnie z Sowietami Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, a mogli nawet częściowo Łotyszy. Chociaż Łotysze byli tutaj najmniej wtedy skłonni do robienia czegokolwiek z Niemcami. No dobrze, a co pan powiedziałby Polakom? Jaka jest ich praca domowa do odrobienia w relacjach z Ukraińcami? Umiar. Umiar i odrzucenie stereotypu Ukraińca jako dzikiego, uzbrojonego w noże męża. Tak. Ukrainiec ma dla nas w naszej tradycji ma obraz bardzo sienkiewiczowski, a Sienkiewicz przy wszystkich jego wielkich zasługach istoty ukraińskości nie rozumiał. Dlaczego nie rozumiał? Jemu się wydawało, on nie czuł religijnego sensu walki z łacinnikami. Dla niego tamci byli Ukraińcy. Tak. W większości byli religionis nullius, jak pisze. Żadnej religii. A przecież przed jeszcze wojną 1648 roku i następnych kozacy zaporoscy występowali do cerkwi prawosławnej jako jej protektorzy militarni i obrońcy prawosławia przed Unią. Jak się tego nie widzi, to się bardzo mało rozumie jakiekolwiek racje ukraińskie tamtej epoki. Bardzo dziękuję. Temat rzeka jak step ukraiński. Myślę, że Polskość zawsze uzyskiwała na oddychaniu perspektywą ukraińską, tak jak dzisiaj. Czy to Rzeszów, czy to Przemyśl odżywają, tak jak w XIV wieku odżywało miasta położone na szlaku między Krakowem, Lwowem i Kijowem. No to jest wielka szansa. Wielka szansa i wcale nie taka tradycyjna, ale wcale nie przeszłościowa. Tak. Bo wydaje mi się, że jeśli jeszcze można, jedna rzecz. Ukraińcom należy z polskiej strony mówić, że to nie jest to, że oni mają przystąpić do istniejącej Europy. Tylko trzeba im mówić, że mają razem z nami budować nową Europę. Dziękuję bardzo. Gościem Klubu Trójki był profesor Bogdan Cywiński, badacz kultur politycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję panu za rozmowę. Ja dziękuję bardzo. A ja już żegnam państwa i życzę dobrej nocy. Kłania się Piotr Semka. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999.